بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم مونگا نوح علیہ السلام دهغو قوم تا اولیگو ده ده هدایت سرا چه ده خپل قوم خلق خبردار کری مخکې ده دینا چه پاغوی باندی یو دردناک عذاب راشی قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون هغو ويل اي زما دا قوم خلقو زستاسو دپارا يو صفا صفا خبردارون كي پیغامبريم تاسو خبردارون چه دا الله بندگي وکړي او دا غنا اويري گئي او زما خبر اومنائي الله بس تاسو گناهونه معاف کړي او تاسو به د یو مقرره وخت پوري باقی وساتي حقیقت دا ده چې د الله مقرر شوی وخت کله راشي نو هغه بیا څوک رست کولی نشي افسوس تاسو ته د دې خبرې علم وي قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي هغو عرض کړو ای زما ربا ما د خپل قوم خلق شپه ورځ راو بلل خو زما د بلنې سره داغوی تیخته ښه زیاته شوه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا او ما چې بکلا هغوی له دعوت ورکوو د پاره د دې چې ته هغوی معاف کړې نو هغوی به په غوږونو کې ګوتې ننباسلې او په خپلو جامو کې به یې مخونه پټ کړل او په خپله طریقه باندې به ټینګ شو او لوی تکبر به یې وکړو ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بیا ما هغویتا پا اوچت آواز دعوت ورکلو بیا ما هغویتا پا اخکارا هم تبلیغ کلو او پت پت می هم پوحکلل ما ورتویل دخپل ربنا مافی وغاڑای بشکا هغا دیر ماف کون کی دے هغه په تاسو باندې د اسمان نه خبران نه وروي تاسو لوه مال او اولاد درکړي ستاسو د پاره به باغونه پیدا کړي او ستاسو د پاره به نهرونه جاری کړي ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا په تاسو سشوي دي چې تاسو د الله د پاره د سې عزت توقع نه لرئ حالکه هغه تاسو په قسم قسم طریقو سره جوړ کړی یې الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا آیا تاسو وینئ نه چې الله څنګه او اسمانونه لاندې باندې جوړ کړل او په هغه کې سپوږمې نور والا جوړ کړا او نوری دیو جوړ کړا والله انبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا او الله تاسو دزمکینا پا عجیب طریقه را زرغون کلی بیا بمو هغه دزمکی تا واپس بوزی او د دینه بمو بیا نیغ راو باسی والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا او الله تعالی ستاسو د پارا سمک د فرش پشان اغوڑا ولا د پارا د دی چې تاسو پا دی کې پا فراخلا رو باندی گرزه قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا نوح عليه السلام قويل اي زما ربا هاوي زما خبرا رد كلا او په هغه سردارانو پسې لاړل چې هغوی د مال او د اولاد په وجه زیات ناکام شوي دي. دې خلکو د مکر ډېر لوی جال خور کړی دی. دوی وایي چې خپل معبودان هجرې مه پرېږدی او ود او سوا مه پرېږدی او یغوس او یعوق او نصر هم مه پرېږدی. دوی ډېر خلک گمراه کړي دي او ته هم دې ظالمانو لا د گمراهین سیوا په بل سیس کی ترقی مور کوا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا د خپل خطاګانو په وجا هغوی غرق کړي شو او ورته وګرځولې شو بیا غوی د ځان لپاره څوک مددګاران اونه مندل چې د الله نه بچ کړی وي وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا او نوح علیہ السلام قویل اے زما ربا د دې کافرانو نه هیڅ پزمک باندې اوسېدونکې مه پرېږدا کتا دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندگان گمراه کړي او د دې د نسل نه چې هر څوک را پیدا کیږي هغه به بدکار او سخت کافر وي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا اي زما ربا ما او زما مور او پلار او هر هغه سړی چې زما په کور کې د مؤمن په حیثیت سره داخل شوی دی او ټول مؤمنان سړی او خزی معاف کړي او د ظالمانو دپاره د هلاکت له سیوا په بل سکی زیاتې مکوه.